Poznałem ją niedawno na pewnej imprezie. Kiedy teraz o tym myślę sobie. A właśnie, uśmiechu życzymy. Pan Kowalski tak potrafi. Potrafi rozbawić uśmiechem, śpiewem, muzyką. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I my także bardzo serdecznie dziękujemy. Śmiech to zdrowie, tak jest. 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa w nowym dniu. Ani się obejrzeliśmy, już środa, 26 listopada przed nami. 330 dzień tego roku. Łatwo zliczyć, że rok 2015 już za 35 dni. A za miesiąc to już będzie prawie po świętach. Słońce obudzi się po godzinie 7, zajdzie po 15.30, etatowe 8 godzin z wąsem dzień potrwa. A z tym słońcem nie przesadzajmy, za chwilę w prognozie pogody na pewno nie pojawi się słowo słonecznie, na pewno nie pojawi się słowo pogodnie, ale lokalne przejaśnienia jak najbardziej. No to o tym za chwilę, ale by słońca nie zabrakło, solenizantom i jubilatom życzymy wszystkiego, co najlepsze. Dziś Delfiny, Konrada, Lechosława i Leona. Składamy najlepsze życzenia. Moja odpowiedź ONA na Państwa prośby, by sięgnąć po cykl budzikowy majowo, trzyliterowo. Ach, maja nam się zachciało. No, gdyby tak jedynkę albo dwójkę przy temperaturze dzisiejszej zrobić, mielibyśmy maj. Pogoda za chwilę. Miałeś dla mnie chwili, nagle potrzebujesz mnie. Zapomniałam twoje imię, wściekła podeptałam je. To nie jest takie proste, a nie. Zawsze czymś zajęty, byłam jedną z twoich spraw. Teraz jesteś, bo się boisz, ale nie jest to mój strach. Nie, to nie mój strach. Musiałam sobie radzić sama przez ten cały cholerny, pusty czas bez ciebie. Teraz nauczyłam się szanować swoją samotność. I ty dzwonisz. To wiem. Nie usłyszę nic. Jesteś sam, nie panów los. Mam własną śmierć, tak jak ja. Jest głucha twój głos. Nie byłeś nigdy ze mną, tak jak powinieneś być. Sama przez ten cały cholerny, pusty czas bez ciebie. Teraz nauczyłam się szanować swoją samotność. I gdy dzwonisz, to wiem. Nie usłyszę nic. Walcz o swój dzień. Jesteś sam. Nie panów los. Jest głucha twój głos. wychodzi twój cień. Kiedy jesteś sam, nawet śmierć tobą żywi się. Nie byłaś nigdy ze mną tak jak powinieneś. 9 minut po godzinie 5. Zima w Tatrach, ostrzegają ratownicy TOPR. Śnieg z przerwami pada nie tylko w Zakopanem, ale i w górach. Miejscami pokrywa śnieżna osiąga już kilkanaście centymetrów. A w Tatrach dość mroźny ranek. W rejonie Kasprowego Wierchu temperatura spadła do minus 8 stopni. Szlaki w wielu miejscach są zasypane mokrym śniegiem albo zalodzone i śliskie. Zatem ratownicy TOPR ostrzegają, warunki turystyczne są trudne i w najbliższym czasie na pewno nie należy spodziewać się jakiejś radykalnej poprawy. W Tatrach obowiązuje pierwszy, niski stopień zagrożenia lawinowego, ale jak podkreślają ratownicy, w zależności od miejsca i ukształtowania terenu ryzyko zajścia lawin jest różne. Synoptycy zapowiadają, że opady śniegu stopniowo będą zanikać, no ale najbliższe kilka dni mają być chłodne. Nocą w Zakopanem temperatura może spaść, tak jak dziś, do minus 8 stopni. 10 po 5, czas na prognozę pogody. A ranek mglisty, w dzień pochmurno, będzie padał deszcz. Na wschodzie oraz na Pogórzu także śnieg i deszcz ze śniegiem. Uwaga, lokalnie możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Najwięcej przejaśnień w zachodniej połowie kraju. Wiatr słaby, ciśnienie wolno spada, a na termometrach dziś od zera na Suwalszczyźnie, 3-4 w centrum. Najwyższa temperatura na Pomorzu i na Wybrzeżu. Do plus 6 stopni. No i wypatrujemy tego najdłuższego dnia w roku. Tak, to jeszcze... No jeszcze pół roku. Za niecały miesiąc przyjdzie sezon na to, że zaczniemy mówić dzień dłuższy od najkrótszego w roku, a zatem wiele osób tęskni.

Poza tym, jako meda serce mam astygmatik, oddycham powietrzem na astygmatyzm. Pogoda na szczęście mam, jazdy grafik, to droga na miejsce, stan mapy trafik. Życie w korkach, godziny, minuty, nie ma czasu na kontakt. Przeniosłem bałuty na pestu zielonego przylądka, mi pasuje jak oreo do lolka. Wody otchła, nieba żar zabiera nas do siebie, Eden, wierzę szczerze, możesz go tu spotkać. Nowy rozkład, nie ma jak bikini, twarz anioła z boską linią, oczy nie mogą się rozstrać. Nikat, ziemię wrzątek przenika, czy mam pisać na płytach, gorące nie dotykać symbolika. Jako kamelaski kanon, fantazja miast, gdzie nie umiera tożsamość. I wish I could take my little body and move my back to a travel call. Na imprezie mających styl iluzji, ci boi kręcących się koło do płyt, prosty fakt. To czysty, prawdziwy hip-hop, rzuć na beat. Beatbox, graffiti, mix ekipy, chaos, tabasco, film. Chodź i sprawdź dla bliskich uderzenie w karki liński. Nie pozostawiamy po sobie nic, tylko ulic, ryb, łódzki staw. STR i nowe nagranie w Trójce, a to już 22 minuty po godzinie 5. Pora zajrzeć do dzisiejszej prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej. O poprawianiu, o sprawdzaniu, ale to już nie wybory, a raczej wybory maturzystów. W tym roku 15 tysiącom uczniów podkręcono wyniki na egzaminie dojrzałości, informuje Rzeczpospolita, powołując się na ustalenia ekspertów. Były szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, profesor Krzysztof Konarzewski, uważa, że nie da się tego wytłumaczyć inaczej niż tym, że dyrektorzy poszczególnych komisji kazali ponownie sprawdzić wszystkie prace pod kątem też zdawalności, szukać wszelkich możliwości ich zaliczenia. Sprawa może mieć związek z fatalnymi tegorocznymi wynikami matury z matematyki. W tym roku nie zdało jej 25% uczniów. O poprawianiu egzaminów i o niezgodności ze stanem faktycznym dziś w Rzeczpospolitej. Z Pulsu Biznesu o tym, że zachodnie firmy tracą wiarę w sukces poszukiwań w Polsce gazu łupkowego. O tej sprawie już kolejna publikacja. Dziś o tym właśnie Puls Biznesu z Gazety Wyborczej. O tym, że w podstawówce lektury mają wyrobić nawyk czytania, zaszczepić miłość do literatury. Niestety często tak się nie dzieje, mówi rzecznik MEN. Dlatego też Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmiany w ich kanonie. Dziś rozpoczynają się społeczne konsultacje. Na stronie internetowej resortu każdy może zgłosić lektury marzeń dla podstawówek. Czas przewietrzyć kanon lektur w podstawówce. O tym dziś Gazeta Wyborcza. I jeszcze dziennik Gazeta Prawna o tym, że rząd rozważa wypłacenie dodatkowych pieniędzy członkom komisji wyborczych, jeśli podwoi ich diety. Koszty głosowania 14 milionów Polaków, którzy poszli do urn, wzrosną do, uwaga, 420 milionów złotych. 130 milionów więcej za wybory. O tym dziennik Gazeta Prawda. Pierwsze strony gazet to już za godzinę w porannej audycji, a później w dalszej części porannego zapraszamy także prasa zagraniczna, rozmowy z komentatorami i publicystami. Polecamy gorąco. 24 miliony po piątej. Lanza i La Columulu to na dzień dobry rozgrzewająca propozycja. No a już teraz 27 minut po godzinie 5 sięgamy pamięcią po niektóre wybrane także muzyczne wydarzenia z historii. 407 lat temu urodził się John Harvard, angielski duchowny, pastor, działacz społeczny, współzałożyciel Uniwersytetu Harvarda. Przypomnijmy, że wspomógł go zapisem testamentowym, jednej z najstarszych, cieszących się największym prestiżem wyższych uczelni amerykańskich. Zmarł w 1638 roku. W 1855 w Stambule zmarł Adam Mickiewicz, najwybitniejszy poeta Polski. Było to 159 lat temu. 95 lat temu urodził się Ryszard Kaczorowski, ostatni prezydent Rzeczpospolitej na uchodźstwie. Zginął w katastrofie pod Smoleńskiem. 23 lata temu Polska została przyjęta do Rady Europy. Tego samego dnia w 1991 roku zmarł Klaus Kiński, niemiecki aktor teatralny i filmowy, a dwa lata temu zmarł Joseph Murray, amerykański chirurg. Przypomnijmy, w 1954 roku przeprowadził pierwszą udaną operację przeszczepu nerki. W 1990 roku otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny za pracę w dziedzinie transplantologii. Zmarł, profesor Joseph Murray zmarł dwa lata temu. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy rok 1968. Kremowo się zrobi. Wówczas to właśnie 26 listopada 1968 tegoż w Londynie zespół Cream zagrał swój ostatni koncert. 10 tysięcy widzów obserwowało i słuchało, a było to 46 lat temu. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Surprise, I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going in the sun. Shine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling. Sunshine. just we two. Muzycznym trójkowym kalendarium i wspomnienie ostatniego kremowego koncertu. Już minęła 5:30, pora na prognozę pogody. Dobra, dobra, 5:32, oj tam, ale w takiej muzyce to jakoś tak śmignęło, raz, dwa, trzy. Pan synoptyk o tym, że ranek mglisty, w dzień pochmurno, będzie padał deszcz, uwaga, na wschodzie oraz na Pogórzu także śnieg i deszcz ze śniegiem, a lokalnie możliwa marznąca mrzawka powodująca gołoleć. Najwięcej przejaśnień w dzień w zachodniej połowie kraju. Wiatr słaby, ciśnienie wolno spada, a w dzień od zera na Suwalszczyźnie 3-4 stopnie powyżej zera w centrum, najwyższa temperatura na Pomorzu i na wybrzeżu do plus 6 stopni. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. You come to me. Tak, przy porannej toalecie panie rzeczywiście mają dylemat i to nie lada. Nie tam taki, że w co się ubrać, to na co dzień, ale jak można tak wyglądać i w takim wieku. Rzeczywiście 75 lat kończy dziś babcia Tina, składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Środa, 26 listopada przed nami, Delfiny, Konrada, Lechosława i Leona, wszystkim solenizantom, także jubilatom najlepsze życzenia. Słońce obudzi się już za niecałe 2 godziny, zajdzie po 15:30 na jeden z najkrótszych dni w roku przed nami, potrwa nieco ponad 8 godzin. Ale by tego słońca nie zabrakło wszystkim świętującym dziś także, dołączamy do życzeń urodzinowych Johna McVie. Brytyjski basista Fleetwood Mac kończy 69 lat. Fleetwood Mac i Everywhere w muzycznym trójkowym kalendarium. Lista obecności przez państwa podpisana. Bardzo dobrze, bardzo się cieszymy. Wspaniale. Choć te warunki pogodowe, no, jak na końcówkę listopada, nie ma co narzekać. Śnieg z deszczem, deszcz ze śniegiem, tu i tam mrzawka, no niestety lokalnie marznąco, zatem prosimy wszystkich kierowców o szczególną ostrożność. O ostrożność także prosimy, jeśli chodzi o ten wymiar tu i teraz finansowy dotyczący portfela. Deklaracje sobie, praktyka sobie. Mówimy, że warto oszczędzać, ale stara się to robić w miarę regularnie. Ledwie 16% z nas, tak wynika z badania TNS Polska dla Związku Banków Polskich. Jeśli już odkładamy jakieś pieniądze, najczęściej nie myślimy o odległych celach. Zazwyczaj pod uwagę bierzemy nieprzewidziane wydatki na tak zwaną czarną godzinę. Wyniki badań wskazują, iż w najbliższych latach nasze oszczędności mogą obniżyć się. Według niektórych ekspertów mogą wskazywać na to podstawy wobec odkładania pieniędzy. Niektórzy twierdzą, że oszczędzanie nie ma sensu. Tak twierdzi ponad 12% badanych. Z kolei ponad połowa uważa, że należy to robić, ale tylko wtedy, kiedy nie wiąże się to z wyrzeczeniami. Wciąż poważną barierą do odkładania pieniędzy stanowią niewystarczające środki finansowe, co zrozumiałe. Dodajmy, że w dalszym ciągu też powszechne jest przekonanie, że łatwiej zaciągnąć kredyt niż oszczędzać, a to przecież nieprawda. Nie umiemy jeszcze regularnie oszczędzać i o tym pewnie będziemy mówić. Przypomnę Państwu wiadomości gospodarcze po 7.30 i informator ekonomiczny po 9.30. Gorąco Państwu polecamy. Za 13:06. Państwa sygnały poranne. Warto oszczędzać. przede wszystkim warto oszczędzać nerwy. Tak jest, bardzo dziękujemy za sygnały. I za sygnały także od spotersów, bowiem w porcie lotniczym Katowice w Pyrzowicach powstaną platformy spoterskie. To ukłon w stronę wielbicieli wzbijających się w przestworza samolotów. Dodajmy, że port lotniczy odebrał projekt platformy. Konstrukcje wysokie na 2,5 metra staną w pobliżu podejść do pasów startowych. A zatem będzie co oglądać. Przypomnijmy, że wokół lotniska w Katowicach skupiają się dwa stowarzyszenia. To właśnie w Pyrzowicach od 4 lat odbywają się dni spotera raz w miesiącu, a to w okresie od maja do sierpnia wielbiciele samolotów mogą oglądać i fotografować maszyny z bliska. Teraz będzie to jeszcze prostsze. Platformy spoterskie pojawią się na lotnisku w przyszłym roku, a my gorąco pozdrawiamy EPKT Spotters oraz Silesia Spotters. Bardzo dziękujemy za sygnały poranne i za obecność przy budziku. Za 12 minut będzie godzina 6. Brzmiało jak Dreamliner. Za chwilę listopadowe budzikowe wypominki. Rather be your victim than be with you.

Obcego i Przemysław Gintrowski, artysta, zmarł w październiku 2012 roku. Kolejne wspomnienie jutro o tej samej porze, a za dziś pięknie dziękujemy za 2,5 minuty o 6:00. Serwis po wiadomościach, poranna audycja i Marcin Łukawski. Dziękujemy bardzo. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Do usłyszenia, do jutra. Wszystko, co masz, to jedno.